ऐ चांदनी तेरी चाहते दिल से नहीं छूट रही, सांसों में है तेरी आरज़ू सांसें नहीं टूट रही। मेरी जाने जहां इतना न भूल जाना, तेरे बिना जाने वफा जाऊं तो जाऊं कहां। चांदनी तेरी चाहते दिल से नहीं छूट रही, सांसों में है तेरी आरज़ू सांसें नहीं टूट रही। चाहती हो तुम किसे एक बार बोल दो तुम, किसने है तेरा दिल लिया इतना तो बता दो तुम। जाने वफा चांदनी तेरी चाहते दिल से नहीं छूट रही, सांसों में है तेरी आरज़ू सांसें नहीं टूट रही। देख ले तू एक नजर ऐ मन के मीत सुन ले, जिंदगी तेरे नाम है गाती है प्रीत सुन ले। तेरे प्यार में, तेरे प्यार में दिल जल रहा, चांदनी तेरी चाहते दिल से नहीं छूट रही, सांसों में है तेरी आरज़ू सांसें नहीं टूट रही। तू है मेरी जाने जहां इतना न भूल जाना, तेरे बिना जाने वफ़ा।